Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. Coincidindo coa Semana Santa, o Aveiro de Músicas propón dúas escoitas sevillanas, independentes, alternativas. Unha que quedou no esquecemento e outra que acadaría o recoñecemento da crítica e as orellas máis libres. Se hai unha etiqueta musical que perdeu sentido hai tempo, é a de indie ou alternativo. Sen entrar en máis consideracións, a independencia é máis unha actitude que un estilo musical. E pode merecerse máis desde a autoedición, é un selo pequeno, que nas contadas excepcións dunha discográfica grande que como empresa prioriza as ganancias sobre a creación artística. Imos con dous exemplos. No Mare Magnum do chamado indie español houve unha banda que mereceu máis recoñecemento grazas a cancións como a que imos escoitar. Viaxamos a Sevilla, 2010, Semana Santa. O compositor da banda, Miguel Rivera, conta que un domingo de Ramos estaba na casa e cando saiu, deuse de conta que non podía, que a rúa estaba tan chea que non podía nin andar. Así que non lle quedou outra que subir á casa, tocar un cachiño á guitarra e saíulle esta canción que fala, de forma un pouco irónica, da sensación desa persoa que non participa na Semana Santa. Comitivas vencidas se descomponen hoy y se retiran, se desvanecen finalmente, su olor se queda y sus huesos. Silencio, de Maga, unha canción fermosa inspirada no que representa a Semana Santa en Sevilla e a incomodidade que supón para a xente que non segue con fervor esa tradición. E a segunda canción que propoño en este Aveiro tamén pertence a un disco sevillano, pero de 1977, creado tamén desde a liberdade e a independencia absoluta, pero que co paso dos anos si foi recoñecido e reivindicado como un dos mellores discos da historia do pop rock español. Rock aflamencado, flamenco rockerizado, experimentación, liberdade, alegría, surrealismo, perpetrado por Kiko Veneno e os irmáns Rafael e Raimundo Amador, que só estiveron xuntos 3 anos, pero que deixaron un disco fantástico e homónimo, Veneno, que bailen corpo e mente cunha rumbita delirante inspirada nun personaxe semanasanteiro, San José de Arimatea. Saúdos velenosos de Pepe Cuña. Ate un vindeiro, Aveiro de Músicas. De la tarde, San José de Arimatea dejó la radio en el suelo y se puso a bailar. No pensaba en el trabajo que había puesto en su hacienda y siempre había sospechado que le robaba las almendras. Pero esta vez lo vio y lo invitó a fumar. No tenía ningún callo que lo avisara de tormenta. Nunca supo distinguir la estrella polar. Sentado bajo la higuera, recogía con cuidado el fruto que los pájaros habían ya picoteado. Y guardaban para él su mayor dulzor. Y a veces ayunaba, no era que nadie lo tentaba. Era solo por ver, solo por ver, solo por ver nuevos colores en el sol. Por el monte, turbas evangelizantes que habían hallado el camino de la salvación. San José queda muy viejo y se lo hacía de incógnito. Levantó su cara al cielo y lo abrazó con los ojos. Guardó la piedra en la bolsa y se fue a descansar.